ان لوگوں کو اگر ہم زمین میں اقتدار عطا فرمائیں تو وہ نماز قائم کریں، زکاة ادا کریں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔